أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروك ده الله جل جلاله منشي رحمن او رحيم ده. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. او دغه د حق منکران وای دا قران هیڅ کلمه اوري او کله چې دا واوره ورشي نو په دکی خلل واټوي خای چې په دې توګه تاسو برلاسي شئ. فلم يذوقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوأ الذي كانوا يعملون. پر دغو کافرانو به موږ د سخت عذاب خوند وڅکو او دوی ته به د هغو خورا ډېر ناوړه حرکتونه چې دوی یې کوي بشپړه بدله ورکړو. ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. هغه دوزخ ده چې دا الله پاک دښمنانو ته به په بدله کې ورکړ شي په هماغه کې به تل تر تله د دوی کور وي. دا ده د دې جرم سزا چې هغوی زموږ د آیاتونو څخه انکار وکړ. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هل تبدغ الكافران وكي إذ مقربة لك مبتغى فريان أو إنسانان روحيكي أغوي مقوم باكريو مګ باغوی تر خو لاندې په مال کو تر څو چاوی خورا ذلیل او خوار شي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كمو خلق تيويل الله پاک زمق رب دي او بياها غوي فدي باندي ثابت قدم پاتسل فيقني توغا راغو باني پرخي نازليگي او هغو توائي كي مويري گي مغم کوي او خوف اوسي دهغه جنت په زیر سره چې د تای سره دهغه وعده شوی ده. نحن اولیاؤكم فی الحیات الدنیا و فی الآخرة ولكم فیها ما تشتهی انفسكم ولكم فیها ما تدعون. موږ د دې دنیا په ژوند کې هم ستا ملګریو او په آخرت کې هم هلته چې تاسې هر څه وغواړئ در به کړل شي او د هر څه چې تاسې د هغه هیله وکړئ هغه به ستاسې وي. نزلا من غفور رحیم. دا دي د مېلمستیا وسایل د هغه ذات لخوا چې بخونکی او خورا مهربان دی. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. او دغه کال خبر نه باخه خبره د بل چاوي چې هغه د الله پاک خواته بلنه ورکړه او نیک عمل وکړ او وی ویل چې زه مسلمان یم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. او اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نیکیه او بدی یو شان تنده تاسد بدی مخنوی فهغ نیکی سر وقی چی هغه ډیره خوي تاسو به وګورئ چې د تاسو سره چې د چا دښمني لوېدلې وه هغه به اوسنني دوست ګرځېدلی دی. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دغا صفت نپ برخا کیگی مگر هغو خلقو تا چی صبر کوي او دغا مقام نپ برخا کیگی مگر هغو خلقو تا چی دغا تی برخی خواندان دی. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او کته د شیطان د خوا کوم سن محسوس کړي نو د الله پاک پنا وغواړه هغه هر څه اوري او پوهیږي. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. دغشق أو رز المر أو سبغمي دا الله فاق لنخانوت خدي المر أو سبغمي تا سجد مكوي بلکه هغه خدای پاک ته سجده وکړي چې دای پیدا کړی دی که په رښتیا سره تاسو د هغه عبادت کوونکی یاست. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. وکه دوی په غرور کولو سره په خپله خبره ټینګار وکړي نو باک نشته کومی پریختی چې ستا رب تا مقرب دی آغوی شپا و رز دغه تسبیح کوي او هیت کلا نستری کی گی. ومن آیاته انک تر الارض خاشعتا فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت ان الذی احیاء لمحی الموتا انه علا کل شیئن قدیر. او دا الله پاک لنخانوت سا یو دادا چه تا گوری چز مکا ویده پرتا ده بیا تنگا چه نک پر آغی باندی او بغور ولی تما سا کتو گا برا کیگی او غلیگی تو یقینی تو گا کم خدای جل جلالو چه دا مله لوی دل زمکا زوانده کوي هغه د مړو زوانده کون که هم دی په باوری توګه هغه په هر څه باندې قدرت لري. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. کوم کسان چیز موږ د آیاتونو سرچپه معنا کوي هغوی له موږ نه پټ نه دي په خپله فکر وکړئ چې آیا هغه څوک ډېر ښه دی چې په اور کې غورځېدونکي دي او که هغه څوک چې د قیامت په ورځ به د امن حالت کې حاضر وي که هغوی څه چې غواړئ الله پاک تاسو ټول حرکتونه ویني. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز. دا هغه کسان دي کله چې د نصیحت کلام ورته راغی نو دا غلم منلو نه انکار وکړ خو حقیقت دا ده چې دا یو پیاوړی کتاب دی. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. باطل نمقا مخبر رات لايشي ند الشال اخوا داد يوهت متوالا ستايل شوي الزات ناظر قاي شوي خيدي. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ان إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا تا چی تویل کیگی پاغکی هیت شای داس نستا چی لطانا پخوا تیر شوی و پیغمبرانو تا نوی ویل شوی بی شکس تا رب دیر بخون که دی او دا دی تر چنگ دا لوی در داک تزاور کون که هم دی ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته أعجمهم وعرب قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد كمقداد أعجمي قرآن صبنه لقلعي وايه نو دوی با ویلو ولی دد آیاتونه پا تفصیل سر بیان نکرائشون سا عجیب خبره دا چی کلام آجمی ده او مخاطب عربی دوی تویا دا قرآن دی ایمان را پار هدایت او شفا ده خو کم کسان چی ایمان نراولی دا غول پار دا دو غنو پلته او دسترگو پتی ده دا غو حال خود داشت ده لکا چی اغو تا دا لرنه ماري وهلكيجي ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب لدينا محكم موسى عليه الصلاة والسلام كتاب وركلو او دغه په برخه کې هم دغه اختلاف شوی و کستا رب لا د مخه یو خبره فیصله کړې نو وای نو د دوه اختلاف کوونکو په منځ کې به فیصله کړای شوی و او حقیقت دا ده چې دوی دغه له پلوه په سخت تشویشناک سکی غورځېدلی دي من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها څوک چې ښه عمل وکړي د خپل ځان لپاره به ښه وکړي څوک چې بدي وکړي د هغې وبال به پر همغه باندې وي او ستا رب د خپلو بندګانو په حق کې ظالم نه دی وما تخرج من ثمرات من أثمانها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد دهغ ساعات غيباك تراجي كيجي همغه پر هغو طول میوو پوهیگی چه نخپلو غطویت خرا وزی همغه تا معلومه ده چه کم ماده حامله شوی ده او کم بچه زیگوره ده او پا کم او رای چه هغه دوی تا غگ وکری که هغه زما شریکان چیری دی دوی با اوائی موگ عرض کرده ده نن مخفهیت سوک ده دی شهیدی و این کی نشته وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص دغه وخت کې به له دوی نه ټول هغه معبودان ورسي چې دوی له دې نه مخکې هغوی بلل او دوی به وانګیري چې د دوی لپاره اوس د پناه هیڅ کوم ځای نشته لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط انسان د نیکۍ په دعا غوښتلو هیڅکله نه ستومانه کیږي او کله چې ورباندې کوم آفت راځي نو ناهیله او زړه ماتی کیږي ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب. او څنګه چې د سخت وخت لتیری دون او نسته مګر باندې د خپل رحمت قان چکو دی وای چې زه د هم دی مستحق يم او زه ګمان نکوم چې قیامت براشي او که پرښتا سره زه د خپل رب خواته وګرځول شم نو هلته به هم مزي چرچی وکړم په داس حال کې چې موږ به کافرانو ته ارومرو وخی چې هغوی څه کړي راغلي دي او په هغو باندې به موږ د دیر ناول عذاب خوند وڅکو. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. انسان ته چې کله موږ نعمت ورکوو نو هغه مخ اړوي او په ډډه تاویږي او کله چې کوم آفت ورته رسیږي نو بیا په اوږدو اوږدو دعاو باندې لاس پورې کوي. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایه آیا تاسو کله په دې فکر کړی چې که په رښتیا سره دغه قرآن د خدای جل جلاله له خوا وي او تاسو ترینه انکار وکړئ نو نغه چا نه به زیات ګمراه بل څوک چې د قرآن په دښمنۍ کې تر لرې پورې وتلی وي. سنريهم إن آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربه على كل شيء شهيد. دير زربة مبدوطة خفلي نخاني فافاقو كهم وخيو آو دوي فخفلو نفسنو كهم تر دې پورې چې دوی ته دا خبره څرګنده شي چې دغه قرآن فرښتیا سره برحق دی آیا دا خبره کافي نه ده چې ستا رب د هر څه لیدونکی دی. الا انهم فی مرية من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط. خبردار اوسئ دوی د خپل رب په ملاقات کې شک لري واورئ هغه په هر څه چاپیر دی.